أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل مكنا الله جل جلاله نو مسلمانانو د اسلام غالبیت او داغه تذکر الله جل جلال حکلا چې مکه فتح شو او مسلمانان فاتحین شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې بوت غرزاو نو جاء الحق و زهق الباطل ورپسې د انسان کافر خبره مشوا چه ده اعراض که یو مخڑی اوس اللہ پرمائی قل کل یا عملو علی شاکلتی قل او ای پیامبرا کل انداتون هر یو فریق دا زورن دا زجر ده یا عملو علی شاکلتی ده عمل کئی پا اغخپل شاکلاو طریقہ بانی ده شاکلی مپسرین و مختلف مانی کری علامہ قرطبی وای شاکل دې ته وای هر انسان د خپل ماحول نه یو عادت واخلي یو رسم واخلي یو طبیعت واخلي او به داغه مطابق چلی نو که خر رسم او خود طبیعت او خو عادت والی نو پس غی پس رواني او که د خپل ماحول علت تعلیم او علت عادت او علت طبیعت والی نو بیا غلط چلی اهل مکه په بوت پرسته کې را روانو نو بس پاغي باندې نکلو اذن زور نو ور کيده خه خبر نه ده چې انسان بس ماحول ته نه ګوري او بس د هغه ماحول نه بس اثرخ لیک خد او قالت ده خبر نه بلکې د هم ماحول نه اثر اغستل پکار دي او ولد ماحول نه ځان بچکول پکار دي نو اللہ پرمائی کل کل یعملو علا شاکلتی کلو اے پیعمبر کل انٹول یعملو عمل کی علا شاکلتی ہی پا اغخپل طبیعت و رسم و عادت باننے پاگے باننے روان نو یو مانا دا شاکلی اغدغ شوید او دویم مانا دا شاکلی شاکلت مشاکلت نے ہم شکل هر سړی خپل همشکل د ګوري او غپسې رواني چې کوم خپل عادت او د دې کې درمل کې کچرسي ته ګوري نه بخا مخا د چرسي سره ګرځي عالم دې عالم سره ګرځي کپوډري نه پوډري سره له پول لاندې نه له خوا کې ناشتي نو هر یو سړی د خپل مشاکل او د همشکل نه داغه نه سره کړی او داغه غپسې رواني نو بازو مانا دا کړی چې هر سړی د خپل مزاج سړی په سیر روان او دا غنه مانوس کیږي نو اگے کده د هم مزاج سړی صحیح سړی وو نو دا سړی صحیح شي او که اگے هم مزاج سړی هغه بد سړی اوندا سړی غلط شي دیم بدمش نو خبر را ل الخبيسات للخبيسين والطيبات للطيبين گنده بیا ده گنده او سرشی او پاک ده پاک او سرشی نو بارحال پده کم زوره نده خپل هم مزاج پسی ندی پکار بلکه حق پرس انسان ته قتل پکار دی حق پسی صحیح خلق او سرکی دل پکار دی دا غی سر خپل مزاج او تعلق او جوڑو پکار دی نو دویم مانا اغد شاکلی مفسیرینو اغدا کنی دا او دریم معنا دا عبد الله ابن عباس ته چغوی د شاکلین مراد علی ناحیته علی جانبه الذي يميل اليه من الهدى والضلال بس خپل طرف باندې روان وي راځه خپل سمه کوم خپل سمه کا نو بس خپل سمه او خپل طرف باندې روان کپ گمراه باندې والد او کپ هدایت باندې والد نه خپل مزاج او خپل طبیعت هغه غلط هم کې دي نو الله زره نور کوي داسې نه نه پتا او سلورم معنا د حسن رحمت الله علیه د قتاده سیف دا هغه وی مراد د شاکلین نیت ته کل یعمل علی شاکلته علی نیتی هر څړی په خپل نیت بسیر وای خبره نو چې جا نیت د دنیا وینو بسره دنیا بسیر وای که په حلال یو که په حرام یو خیرت ته نه ګوري که خیرت بربایی کی تباکی کیږي وای بزنس په کار د دنیا پیدا کول په کار او که د چا نیت د آخرت وی نو اغا بیا که دنیا هم گٹی نو دین پا انداز بانده گٹی او که نیتی د آخرت وی نو زیاد محنت آخرت لگی و آخرت پزی نو هر سلی پخپل شاکل بانده عمل که اللہ فرمائی پخپل نیت بانده نو پده که زورا ندا یعنی مطلب اغا غلط نیت اغا ندی کول پکار ادا غلط و سیزون نیت ندی کول پکار او پینزم امانا اغا دده جبلت شویره پیتری طبیعت هر انسان پا پیتری طبیعت بانی روان چه ده انسان کم پیدا شی طبیعت او اغا پیتری طبیعت چه ده انسان کم طبیعت تی اللہ و تا اغا کرونا سانی تا گورا نیک انسان تا نیک کرونا سانی پیترت اللہ ده درسی جو کلی او شریر کس تا گورن دا شر والا کرونو آسانی حدیث کی رازی پا کلن میسرن لما خلی کلو ور سڑے بس اغیر آوت آسانی شکم دا پارا اغد پیدا کلی شوی نبازو اغد آمانا کلی او طبیعت بیا نبل لی طبیعت مائل کی گی دا مطلب نا چه انسان مجبور دے چکلے طبیعت پا شریر طبیعت پیدا دے جبلت طبیعت توئی چه دے پا غلط اللہ پیدا کلی دے نا مطلب پا غلط لی ده مجبور سانکشن نو دا یاد ساته چې کم د انسان پیدایشی طبیعت که غلط ته خو الله دا غیر پر شریعت را لگل ده ختمی که نه خمائی لکی یو کس که بدخلاکی دا نو بدخلاکی دا غنو زینا خو چه ده پزایل ووری پا دین بانده عملو که نسن اثراکت شی کل نا کل بیا اغا بدخلاکی تینو زینا یو کس که مثلا جهالت ته تو کار دیر انو که خواغن اقبل جهالت تولی زینا یو کس که بخل لے چکم پیدایشی صفات په انسان کی وی دا اغه ازاله خو نه کیږي خو اماله کیږي مایله کیږي ټمپریچر یې کمیږي چې کله دین داګه پر نه داګه پر الله جل جلاله دین را لګلې نو الله پرمحي زورن ورکه چې هر یو سړی پخپل شاکلا پخپل پیدایشی طبیعت او جبلت باندې چلی خبرم زين تعالی نو دې مایله کول پکار دی خې طرف تر خپل پکار دی پربکم اعلم وبم بلدا منې لري البته یو حدیث وره نمسلم احمد طبیعت اپختانه متل کوي وی دا خوی غوی خوی دې سړي سورې دې کسوي دا څه متل کوي دا نه بدلیږي طبیعت دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا سمعتم بجبل انزال عن مكانه فصدقوا کوي سړي وی چې دا غرد زایب به زای شوی دی نو کېدې شي امکانات شته نبی علیہ السلام دې تصدیق وکړي کېدې شي و یا سمعتم برجل تعیر عن خلقی فلا تصدقوا بانه يسير الى ما جبل عليه که سړی وي د پلان کی طبیعت بدل شوی دی دا په طبیعت کې خدا خبره وا او اوس یې مخ کې غوسه زیات او اوس یې غوسه کم شوی دی خبره هم ځان تعالی انو د نشکې دی ځکه چې کم پیدایشي صفت ته بخل له جهل له غوسه ده نو د پیدایشي کم دی هغه بدلی کینا نبی علیہ السلام وي د خبره تصدیق مکوای دا څه نشکې دی چې کم پدرت ته پاګي باندې انسان روان او اخیری معنی د شاکلی معنی سبیل کړي لار هر څړی پخپل لار روان دي کچا د جہالت لار نه نيسي او کچا د هدایت لار نه نيسي نو الله پرمحي کول وای پیغمبر کل یعمل ولا شاکلی هر څړی پخپل لار باندې روان دي بس پل سمې کوي دا خبره نه ده ولی ربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا ستاسو رب چې ډیر خپوي ده په هغه چا باندې هو اهدى چې ډیر برابر ده سبیلا په اعتبار ده نو دې آیات نم پته لګی چې شاکلی راجه همانا سبیل دی ځکه الله ورپسې و پرمایل فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا استاذ رب او پالون کې په هغه چا باندې خپوي دي چې په انسانانو کې کم یو انسان اهدى سبيلا دي د به اعتبار د لار سره ډیر بهترین دي او په خپل لار باندې برابر روان دي نو ګل د شاکري معنا طریق او دغوا طبيعتن و نو ربكم اعلم من هو اهدى طبيعا چې کم یو تاسو کې په اعتبار د طبيعت ډیر برابر دي د نیت برابر دي د جبلت برابر دي خدلته معنا سبيل کول نو ظاهر خبره ده چې مخ کې د شاکلین مراد اغلار ده حجی نایم آیت پر بسی ہوئی دا ویس الو نکا عن الروح او تپوس کئی دستان دا روح بارکی دا دی آیات بارکی دو کول دی دا آیات ساتھ دا آیات مدنی دے او کمکی دے لاول یو بحث پر آیات کے دا دے دا ہو رہا او شان نزول مو راي نو دا غنه په موزه هشي زکه سوال چې کول شي نو دا غي مخ کې شان نزول وي اسوال سده د صبره کې شوي دا شي او سوال چا کړو څنګه کړو د سوال څه تفصیل له نو دا شان نزول نه معلومي نو صحیح بخاري او ویت عبد الله ابن مسعود سے بناوې د نبی عليه الصلاه والسلام سره د مدینه په پټو کې روانو او نبی عليه الصلاه والسلام د يهودو په یو قبيله باندې تیر شو ګوره مدینه یاد کړ په مدینه کې روانو نبی علیہ السلام د یهودو په یو جماعت باندې تیر شو بازو بازو وی د نبی علیہ السلام ته صلو عن الروح دنه د روح بارکه ته پوسکه او بازو وی نه ته پوسته مکه وای ذکر بدا سے خبره ذکر کی چاوا پتا سو بدو لگی نو بازو وی نخا مقام به سوال کو نیو صلی پاسه دو او د نبی علیہ الصلات والسلام نه ته پوسکه یا بل قاسم مرو نبی علیہ السلام ته وی روح سے شری نبی علیہ الصلات والسلام چپ شو عبد الله بن مسعود سے به ماوی چې نبی علیہ السلام توہی کی نبی علیہ السلام باندې د وہی کی پیات شروع شو چکره د نبی علیہ الصلات والسلام نه د وحی کیفیت ختم شو وای نبی علیہ السلام ته الله دا آیات نازل کو چې ویس الونک عن الروح دې تپوس کئ استانه د روح بارکه قل و پیغمبر الروح من امر رب روح چې ده نو دا زمات د رب د حکم نه بس نو د دې نه پته لګي د دې روایت نه پته لګي د عبد الله بن مسعود سے بده صحیح بخاری روایت صحیح بخاری دا اصح الكتب بعد کتاب الله دا قران نرستو په احادیثو کې صحیح کتاب دا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب نبا دی وای دا آیات مدنی دی زکه د شان نزول نه پته لګی چې دا مدینه کې نازل شي او موږ روانو پټی کې سوال شو هټیم نازل شي او دا بل نه بس ابدا غد روایت نه پته لګی چې دا مکه کې نازل شوی دا هم شان نزول دی راګه نه پته لګی چې مکه کې وا شان نزول داسې دی چه مشرکان اغی دا خبر اکڑا چه دا سکار کول غالی چه اون خلق پوی گو دا یهود دی لال بشود دا یهودو نبا تپوسو کو دا نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دا یهودیان لالو مشرکان دا مشرکان لالو یهودیانو تا مدینی تا لالو دا مکین روان شو بلا مزل لے ال دا چور سیدل نو یهودو تاوی تاسو اہل کتابی بہر حال لازمونگا دا سلے چدے دا دا نبوت دا وکی نو دی یهودو دی قریش و تاویتا او دا سکارو که پده امتیان دا دن تپوسو که دا دریو خبر بارکی که چره دا دو جوابی در که یا چپ شو یا دا دو جوابی چپ شو جوابی در نکو یا دا دریو والو جوابی در که نو دا پیغمبر نره او که چره دا دو خبر جوابی یعنی که دا دریو والو در نکو یا دا دریو والو در که دا پیغمبرو نده او کده دو خبر جواب درکو او د یوې خبر جواب در نه کنه پوه شي چې دا پیغمبر دی خبر هم ځان دل نو دا خبره هغه یو کړه هغه درې والا خبرې سوي ندی دی اهل مکه او دی مدینی والے يهودو مشرکانو ته وجه تاسو لال شي نو نه به یو تفوسو کې دو اصحاب کهف برکه کدا څه تفصیل دی دا ځوانان او دویم بطی تپوسکے دا ذلقرنین بارکے ذلقرنین سو او دویم بطی تپوسکے دا روح بارکے چی دا روح سشیر نو کده دیلون بنو دو جواب در کهو دا دیدرم در نکو نو دا پیغمبر دی بہرحال دا یهودیان رالو دا مشرکان را لمکی ته نبی علیہ الصلات والسلام ته دغه خبره وکړه نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا سوالات وکړه نبی علیہ الصلات والسلام دې ته وې زه بتاو ته سباو نو ان شاء الله یو نبی نو بہرحال وحی کی سرز تاخیر را مختلف تعدادونو مفسرینو ذکر کړی دور رازی بندوا دور رازی بندوا سرز دې ان شاء الله نوې لو دوجنه نبی علیہ الصلات والسلام باندې وحی بندوا او بیا الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته تعلیم ورکړه ولا تقولن لشین انی فاعل ذلك عدا الا ان شاء الله دیو چې برکه بدانه وای چې دا به کوم سبا مگر ان شاء الله ورسره نو دا تعلیم راغی او بیا الله جل جلاله سورته کهف کې دو هغه اصحاب کهف تذکرم نبی علیہ السلام ته وکړه نازل شي آیتونه او دا قران کې دغه برکه تفصیل نازل شي ځل کرنے مبارکه او د دې برکه بس نبی علیہ السلام ته دغه خبرم ځان تعالی چې روح بزدا د الله یو حکم دی او د دې بارکه علم خلقو د ډېر کم ملو شوی تا استاد د دې بارکه نبی صلی الله علیه وسلم سکوت کو د دې تفصیلات نه نو مشرکانو ته ظاهر شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم بر حق نبی دی خو چونکه هو ظاهر خبره ده د اهل مکه زیدیانو او دی عنادن د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کو د دې وجه نه بهر حل دی ایمان نرانړ نو اوس د دې روایت نه پته لګي چې نبی علیہ الصلات والسلام تا دا سوال مشرکانو کړو او نبی علیہ الصلات والسلام مکه کې نو پته لګي چې دا آیات هغه مکی دی او مدینی نه دی خبرم ځان دا اوه سورې بندو نو باځي وي 12 رزه لتر رزه بندو باځي 15 لز باځي سلوي خرزه بهرحال اصل وجوا خدا آیات نه پته لګي چې دا آیات بیا مکی دي دا سوال مکه کې شوه آیات مکه کې راغلي نو باندې یو راځي هر ډول وي دا د بخاری روایت ته د بخاری روایت مضبوطی نه پته ولګي چې مدنی دي او باندې وای مکی دي او باندې وای دوه پیر نازل شوه ځکه ډیر ډیر سورته نه داسې دي چې هغه یو پیر هم نازل شوه دی او دوباره هم نازل شوه دی نو دا آیات دا هغه آیتونه دي چې مکرر د اسمان نه نازل شوه دي یعنی دوه پیر د اسمان نه نازل شوه نو باندې د دینا دک جواب کړی چې دا آیات چې ده دوه پیر نازل شوی او باځوی نه ټول صورت مکی ده بس دا آیات مکی ده دریم خبره دا شپری آیات کی دریم یو خبره هغه په آیات کې دا د چې روح نس مراد خبرم ځان تعالی دی چې کوم روح بارے کې تاسو کو نو د دې روح نه مراد څه نو دی بارکی راجیح کول لا دی چی در روح نموراد ام دک روح دی چی کم بانده د انسان د بدن کیوام نی انسان باقی بانده جوانده دی او چی دا غشی تیوزی نمونگ سلی دلیم نیا غسترگی و تبور استرگی غشیوی نی او بیام جاری لکوی دی مرشی نا راجیح کول لی او نور کولی نور خدا مرجوح کول لی بازوی دی نموراد قرآن دی یو کول لا دی دویم کول لا دی دریم کول مفسرینو دا ذکر کړی چې دینه مراد جبرئیل علیه السلام مخکې قرآن و ننزل من القرآن تذکرہ شو د دینه مراد جبرئیل علیه السلام دی تاسو که استانه جبرئیل بارکی بعضی وی د دینه مراد یو بره فرشته ده دا غي او یازر مخونه دی او یازر هر یو مخ باندې او یازر جب دی د الله تسبیح کوي په هر جبه باندې اتنه مراد بعضی وی د دینه مراد یو بل مخلوق دی دارنګ نورم بلاشی پدې کې اقوال لی بازوی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دې مراد دی خدا ټول خبرې کمزوري اوله ځکه نبی علیہ السلام پر ملل تفصیلات معلوم نه ده الله حکم دی عیسی علیہ السلام تفصیل معلوم دي که معلوم دي ته قران تفصیل معلوم دي جبرئیل علیہ السلام تفصیل معلوم دي نو ظاهر خبره دارا چې د دې نه مراد د اقوال مرجوح اقوال لګر چې مفسرینو د تفسیر د غټولو لپاره بعض زینو کې ذکر کړی و راجح کو لاند چې د روح نه مراد روح انسانی ده چې کوم باندې د انسان د بدن ژوند روان دی او انسان پاګی باندې ګرځي خبرم ځای ته راغله د دې نه مراد ده نو ویس الونک او تپوس کې استان عن الروح د روح بارګه قل وای پیغمبر من امر ربي دا د حکم د رب زمانه ده دا د وحی د رب زمانه ده خبرم ځای ته راغله نو بیا دا خبره کې دی چې ټیک ته د الله جل جلال حکم د خصوص صفات او بیان کګن او دا سړی یو سړی بل سړی نه پېژني صفات یې پېژني تور دې سپین دې غټه وګده راضی څنګه اوزي څنګه نو بس الله جل جلاله جواب ورکړ او پسې چې دې اشکالاتو داغه ضرورت نشته وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه دې درکړې شوی تاسو ته د روح بارکه د علم بعد دې بارکه علم الا قليلا مگر ډېر لګوندي او یا مطلق علم مراد دی تاسو ته علم نه دې درکړې شوی مگر لګوندي او چاته یا د يهودو ته یا ټول انسانيت ته خطاب دی زکه د ټول انسانيت علم د الله جل جلاله د علم په مخ کې هیڅ نه بیا یو خبر ادا وساته چې یو خبر ادا دې انت راځي چې د روح برکه او الله پر مل چې دا زما حکم دی حالانکه د روح برکه کتابونه لیکل شي ما تاسو ته خپل په سورته ال عمران په اخر کې ما ته یاد ډېر بهترین تفصیل کړو د دې برکه د علماو سره زرو پوری اقوال خبرم ځان ته نه زرو پوری اقوال دی دې کې نورم ډېر مزري ذکر کړی زما ځین کړی دته به بیان کړو خو بیانول ته ضرورت نشته نو بیا چې الله پرمایل دا امر ربی نه دی او د دې برکه ته استعلم نه درکړی شي مگر ډېر لګونته نو علما بیا کوم ځای تفصیلات کړي ټول خبرې ضرورت شي نو دا یاد ساته دا دې چې کوم تفاصیل کړی دي نو دا په دک کلیل کړي یعنی درو دم رلوی تفاصیل او دور دور الوی علم دی چې غلوونته کې انسانیت ته الله کې علم ورکړي داغه متعلق د هغه کتابونه لیکلي دي او داغه تقسیمات یې کړی دي یو نفس ته قلب ته روح ته حفیظه اخفاده به داغه بلشه تفصیلات کی هغه کړی دي نو دا غلوونته کې تفصیلات چې دی راستپړی نه بزرګونو اقوال لګي نور د روح حقیقت داغه ماهیت داغه تفاصیل هغه باندې صرف الله جل جلاله کوی او یو خبر دې نه معلومه شو چې چاته د هر سوال جواب نه دی ورکول پکار بعضی ټیم کې موږ نم یو کس سوالو کې نو بس ګول ورته وایره په دې ځان پوي مو وته ته کالې له مو په دې وکاله پوي شي هر چاته د هر سوال جواب د هغه شان مطابق نه په پوي دی نشي او دې ما خبره دې معلومه شو چې په هر سوال کې تفصیل هم نه لري پکار بل ټیم کې ته مسلې ته تاسو موږ شارټ کټ جواب درکو جائز یا ناجائز نبی اکا آغی که عام کس ده تا ویخ تا کزی که داول جایز دی داول ناجایز دی دادا دادا نو دا آغا ده ذهن مطابق نی دا دی آیات نده دو اصول اغم معلوم شو چی دا هر سوال جواب هم لازم نده او دا هر سوال پا جواب کې هر انسان ته تفصیل هم لازم نده انسان انسان تا بگوری او سوال سوال تا بگوری آبیا به جواب برگی بس قلوا يا پیغمبر كل طول عمل وعمل کی علی شاکلتی پتریخ خپل باندې پلا خپل باندې وتبیت خپل باندې پنیت خپل باندې فربکم پس پالون کې ستاسو چې د عالم اور ډیر پوهه دی عالم اور زیات پوهه دی بمن پاچا باندې هوا دا چې ډیر نه تول نه سبیلا په دیوار دلاره وَيَسْأَلُونَكَ وَتَفُوسْ كَيْسَانَ اے پیامبرہ آنِ الروحِ فَبَارَدْ رُوحِ كَي قُلُوَا يَا پیامبرہ الروحُ روح چلے من امر ربی دا حکم دا رب زمانہ دے وَمَا اُوْتِیتُمْ اَوْنَدِ دَرْ قَيْشِوِتَا اُسْتَا مِنَ الْعِلْمِ دَ عِلَمْنَا دا علم دا روح نا دا نور علموننا طول انسانیت تو یہ صرف یہودو دا وَمَا اُوْتِیتُمْ اَوْنَدِ دَرْ قَيْشِوِتَا اُسْتَا اے یہودو اے انسانانو من العلم دا علمنا الا قلیلا مگر دیر لگون دے یا والاولین یا آخرین یا ذل قوت المتین یا رحم سکین یا اللہ حمد سلام فیت پرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب نیو آخر درسان مصر کریم خدای اللہ دمونکان کی اللہ صلی اللہ تعالیٰ